Żeby mimo, że coś kurwa mnie, czy to zmienię, nie opuściło mnie jak kiedy, nie. Kurwa Jezus, gdzie twój anioł zróż, zróż by wczoraj, ale już odbiec zbóż, czy co wniósł. No cóż, mózgiem już nie pomogłeś nic, ty anioł, dzięki. Gdzie ty byłeś, byliśmy jak dwa palce u jednej ręki. Gdzie ty byłeś, no co ty? Gdzie byłeś, ty potrzebowałem pomocy. Jeden siedział, mówił prosto w oczy. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Chuj go, ja tak kolego, kolego. Chciałbym oderwać wszystkiego się, chciałbym mimo, że coś kurwa mnie, czy to zmienia, nie. Chciałbym oderwać wszystkiego się, chciałbym mimo, że coś kurwa mnie, czy to zmienia, nie. Stanowczo powtarzam, determinacja, nigdy w życiu determinacja, bierne podanie się, rezygnacja. Wiarę możliwości, akceptacja. Wszyscy zmieniają się, a w cyfrę w zerach. Chcesz pożyczyć parę groszy, nie ma nic w garku. Wtedy właśnie się przekonasz, iść na siebie rozważaj. Wtedy dokonasz właściwego wyboru. To temat wsteczny, styl życia stabilny czy dynamiczny. Czy stan rozpaczy, strach paniczny. Ty nie przejmuj się, to nie dar dziedziczny. Ty nie przejmuj się, to nie dar dziedziczny. Chciałbym oderwać wszystkiego się, chciałbym mimo, że coś kurwa mnie, czy to zmienia, nie, nie, nie. Nas przed zły, żeby był rym tym samym, co był na początku. Żebym nie stracił wątku, bądźmy głosem rozsądku. Proszę cię, żeby znów było w porządku, tak jak kiedyś. Proszę cię, żebyś miał nas w opiece, żeby ludziom żyło się choć trochę lepiej. Żeby na tym świecie było więcej pokory, żeby zniknęły wzory, pozory, zawory. Żeby nikt już więcej nie był chory. I proszę cię, miej w opiece nasze matki. I tak się z nami mają, to one o nas dbają. Pamiętaj o nich, myśl o nich jak o sobie. Proszę cię, pilno mnie, żeby przez Bogie. Chciałbym oderwać wszystkiego się, chciałbym mimo, że coś kurwa mnie, czy to zmienia, nie, nie, nie. Pytania, czy to nie wyleczy twój zapał i prawidłowy sposób wydania rzeczy. To nie zniweczy, to nie ostraszy. Jak ruletka rosyjska, pomoże myśli jak filozofia buddyjska. Duka spokój, licz na siebie pokój. Z pochodnymi decyzjami nie może zerwać, choć trochę przystopuj. Jeszcze więcej racji, jeszcze anioł stróż, daj mi trochę życia, anioł stróż, puśćcie se. Chciałbym oderwać wszystkiego się, chciałbym mimo, że coś kurwa nie. Coś się zmienię, tego nie opuściło mnie natchnienie. Kurwa, orię twój, że twój anioł stróż, mój anioł stróż zawsze jest przy mnie. Choć teraz odszedł.